राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 नवंबर 1995 को लगभग 5:30 बजे कोलकाता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण तो है ही अब ध्यान भी करा तो भगवान दूर मालूम देवे और भगवान देखो सब जगह है तो दूर भगवान थान सुन रहा है थे आगा हो तो भगवान से आज तुम अलग हो या तुम्हारे भगवान तुम्हारे नजीक है। ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता अब वह सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश था जो तो प्रेम है भाई प्रेम प्रेम ऐसा है कि सिवाय भगवान के कुछ सुहावे ही नहीं मन लगे ही नहीं। नारायण हरि लगन में यह पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद स्वाद नहीं जैसे गर्म गर्म तेज रात ठंडा लगे जीव लगे ये सब ही तो भगवान ही पता लगे मिल जाए। देखो भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं तो इच्छा भी तुम्हारी भगवान की सिवाय कोई इच्छा है ही नहीं तो भेज भेजा सट इच्छा तो चाहिए नहीं जैसे भगवान के सिवाय कोई दूसरा न त्वत समोस्त वैदिक कुतोन्य लोग त्रये पे प्रतिमा प्रभाव तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है तो तुम्हारी इच्छा भी सिवाय भगवान की दूसरी कुछ भी न रहे तब आपसे मिलन हो जाएगा। ये बात एक बाण करुणा दिधान की सो प्रिय जाके दिधान की बाण पर दीवता करें सत्संग में आने के बाद लोग कम तो हुआ क्या लोग अच्छा कम तो हुआ छूटा नहीं महाराज तो छूटा नहीं सुहाता है ईश्वर नहीं छूटा लोग सुहाता है ईश्वर नहीं छूटा कैसे छूटे महाराज बुर लगने से आदमी तिलक तो कर ले हुए पर कागरे पीठ हो जाए तो वह सोएगा तिलक सोए जो सोए कोई करे वो तो स्वाव है महाराज जी लोग छुटाओ कम तो हुआ छुटा नहीं लेकिन देखो भाई आप पूरे तो नहीं मानोगे तो आप बताओ कि आप कैसे कम कैसे हुआ सत्संग माने तो सत्संग में हो जगह दवाई सेवन कर ली अगर दवाई हुकुम उठा गए तो किसी को करो दवाई मिल गई ना महाराज दवाई मिल गई थी दवाई मिल गई तो फिर दवाई से दूर क्यों रहो अब काम क्या है आपका पहले हमारे संत होते गोरखनाथ जैसे राजा और जा पकड़ करके निकल राजाओं का कान पकड़ लेते निकलो बैठ गया करते हो लारू छोड़ो काम करना चलो या बैठ गया करते हो बात सुनी मैं दुनिया के गुरु होते थे राजा राजा गुरु होते संत राजे पूछ करते काम डरते रहते थे। राम जी दशरथ जी करते, वशिष्ठ जी वजह नहीं करते, वशिष्ठ जी आगे देते हुए करते, सब वशिष्ठ जी का पूछते और काम करते, वशिष्ठ जी राजी नहीं करते। वशिष्ठ जी को गुम चलता था। राम जी ने युवराज पद धरा हुआ तो पहले वशिष्ठ जी रोका कहा, हर एक बात सृष्टि वशिष्ठ जी हो गए, तब काम ठीक चलता था। ये बात है, अब ये हम पूछते ही नहीं, कुल पूछे ब्राह्मण और ऋषि मुनियों ने कुछ पूछे, तब कुछ बात तो यही हुई। और तरफ एक जन का है बिका नहीं कहा था हमारी आ रहा था एक सांसर का ये बात है महाराज। देखो भाई, जिस भाई बहन के जो लागू पड़े कि ये हमारे लागू पड़ता है, जिस दवाई से औषध से बीमारी कम हो तो उस औषध का सेवन करना चाहिए, जो बीमारी मिटाना चाहे तो, जो अनुभव में आ जाए फिर तू छोड़े। कुलायत में आपने भूख वाली बात बताई थी, भूख की भूख लगाओ, पर बात ऐसी हुई कि अभी भी निराशा हाथ लगती है, क्या करें? निराशा देखो, निराशा इस विषय में करनी नहीं कभी, संसार की तो इच्छा रखनी आशा रखनी नहीं, और भगवान की निराशा कभी करनी नहीं, क्यों? तो वो तो अवश्य मिलेगा, संसार तो मिलेगा नहीं, मिलेगा दोनों है, तो उसी आशा क्यों रखे? आशा अगर ये जो अकाती हो तो मिलेगा ही है वो। आपने इतना सरल साधन बताया कि भूख की भूख लगाओ, पर ये भी जो है नहीं लग रही तो इसमें अब क्या करें? भूख की भूख लगाओ, किसी को भूख तो नहीं लगे, पर भूख ही भूख तो है। वैद्य जी बताओ मेरे भूख कैसे लगे, डॉक्टर बताओ मेरे भूख कैसे लगे, ऐसे परमात्मा की जिज्ञासा कैसे हो, लालसा कैसे हो? तो भूख की भूख तो लगा सकते हो, बातें हैं भीतर की, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। मेरे को ऐसी ऐसी संतों से बातें मिली है, आश्चर्य हो जैसे, हर एक अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति का, मनुष्य मात्र अधिकारी, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई क्यों हो, जाए वहां साधु भाव बन जाकर चाहिए, बनना बनाना कुछ नहीं, भीतर से शुद्ध हो जाओ, कुछ ऐसा हो जाएगा। शुद्ध होना क्या आश्चर्य की बात है, व्यवहार में परमात्मा सिखाती गीता, युद्ध करने में अगर सुख दुख ये सब एक तो अल्लाह अल्लाह बहुत से आ जाओ तो युद्ध युद्धेश्वर बोलो कहीं कितनी विचित्र बात बताई, नहीं हूँ पाप नहीं लगा, युद्ध में लगे पाप नहीं लगे, दिन भर गला काटना मनुष्य होगा पाप नहीं लगेगा, ये कोई बात है? सांप लेगा। अर्जुन ने तो कहा कि पाप व्यवहार से दसवां इन आता है, मुझे पाप लगेगा, भगवान कहे युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अब पाप क्योंकि छूटे ये छूटे मैं समझो कि समय लगे समान है, लाभ हानि बरोबर है, बरोबर ही है। सुख आवे तो अच्छो लगे, दुख जावे तो अच्छो लगे, दुख आवे तो बुरो लगे, सुख जावे तो बुरो लगे, तो एक दिन बुरो नहीं दूर फर्क क्या? सुख इस दोनों तरफ है ना, आनो अच्छो लगे जाड़ो बुरो लगे, दुख आड़ो बुरो है जाड़ो बुरो अच्छो लगे, तो फर्क क्या है? विचार नहीं करते विचार। देखो बुद्धिमानी वो है जिसकी दीर्घ दृष्टि हो, दीर्घ दृष्टि ही बुद्धिमानी काम है। इसका परिणाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, ये देखे तुम्हारी दीर्घ दृष्टि। आरंभ में विषय इंद्रिय सही है, यह तो दक्रिय मन तो परिणाम विष में हुआ, ये बात है। परिणाम ठीक है वो काम करोगे, तात्कालिक ठीक नहीं देखना है, परिणाम देखना है, फिर काम करना है। तो विचार कर देखो अपने कब करोगा बताओ, ये काम कब करोगा, किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है, जो हुए त्यों ही इसमें लग जाओ, अपनी चाल बदलो, वो बस ही राग द्वेष पूर्व की प्रवृत्ति निवृत्ति, राग पूर्व प्रवृत्ति द्वेष पूर्व निवृत्ति, कोई फायदा नहीं। राग पूर्व प्रवृत्ति और द्वेष पूर्व निवृत्ति का काम क्या फायदा? कुत्ता क्या करता? गधा पे करता है, नहीं करता, पशु करता है। अपने जो उपाय आया है नहीं, साफ नहीं होता। कुसंग कितना ही मिले, सत्संग का रंग सच्चा है तो ऊपर से ऐसे हो जाता है, भीतर वो रहता है। यार संसार भीतर कितना ही बैठे निकल जाएगा। आप सत्संग में थोड़ी देर बैठ रहे हैं, 24 घंटा दूसरे कुसंग में रहते हैं, फिर सत्संग असर कर जाता है तो कितना बल है बताओ। ज्यादा संग आप कुसंग में रहते हैं संसार में, थोड़ी देर सत्संग करे उसमें कितनी ताकत है? असली ताकत है। वो बल बढ़ा लो तो फिर ठीक हो जाएगी। जो पहलवान होता है बल बढ़ जाता है, वो विजय कर लेता है। तो दोनों में बलवान होगा उसकी विजय होगी। ये बात है महाराज, एकदम बात ठीक। महाराज जी दो बात आती है, एक तो ये है कि भगवत प्राप्ति हो, भगवत दर्शन हो, एक तरफ तो ये है, और एक तरफ अपने देखना है, अपने तो साधन जो है साधन सत्संग करना है। ये ठीक है, अपने तो जीवन सफल बनाना है। भगवान मिले नहीं अपने घरे रहो, मौज करो। अपना तो जीवन शुद्ध बन जाए, वर्तमान जीवन शुद्ध बन जाए। यार वर्तमान जीवन सबका शुद्ध है, वर्तमान सबका शुद्ध है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ईश्वर आयुष और जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस, ये सत्य है। तो अमल है सब, मल रहित शुद्ध है स्वाभाविक। भूतकाल के दोषों को करके दोषी हो रहे हो मान करके, वर्तमान सब का निर्दोष शुद्ध। शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि बनाई हुई है। जंगल साफ पड़ा वो शुद्ध पड़ा है, मनुष्य कई दिन रहे तो अशुद्ध कर देता है वो, तो अशुद्धि बनावटी हुई है। शुद्धि स्वतः है, उन्नति स्वतः है, अवनति बनाई हुई है। सुख स्वतः है, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहज या तृष्णा रोग गया। ये रोग बचा दो, वह तृष्णा आप ही करते हो। अब बात है महाराज, चार ताबर है योगाई का, समझो तो जो माँ तो बनी गई, केवल माँ कौन बना है? तो माँ तो हो ही गई, माँ बन गई तो बन गई। अब कैसा है? अब कैसे बताओ? नहीं नहीं, वह तो माँ जद बनी है, अब है क्या? भरतजी कहो, भरतजी महाराज के कहो, महाराणी साहब आप पधारो, मैं लो मैं, मेरी माँ तो मर गई। भरत जी कहो के कही ने के माँ हुई मेरे, वो समाज से ले था पुत्र पर, वो माँ में मर गई। महारानी बजा, महारानी बजा, महारानी सा आप में लो पधारो। जीती तब तक मन में जानती रही भरत मेरे को माँ कह दे, माँ कह तो माँ लखनी बेटे ने जंगल में निकाल दे, वो माँ है। ये जो आपा जो बोला है कि भाई ये जो ऑपरेशन वगैरह करावा है, मैं वो समझ गया और मैं उत्तर दे दियो। माँ पहले कभी बनी थी, अब माँ कटे है। अब मैंने क्या कहा, हिंजड़ो कहवा, मैंने क्या कहवा, कोई नाल को आवाज मान दो। वह माँ कट गई, भरत जी कहोगे तो माँ थी मारे पहले ही। अब महारानी साहब कह भाई, भरत जी कह रहे कि एक ही ने कि महारानी साहब आप महल में पधारो। अच्छा तुम्हारे भिक्षु बैठाए तो माँ, माँ तो मर गई, माँ तो मर गई, मेरी माँ कहा? बोलो आप बताओ, भरत जी ने माँ कहे क्या? माँ तो मर गई। गोस्वामी जी को पता होता है, जब जब देख के वो जीवती रही, भरत जी ने माँ नहीं कहा। तेरे माँ का लखन नहीं है, माँ नहीं है। बेटे ने जंगल में निकाल गए, वह माँ होती है, माँ थी मैंने कभी थी, तो ये माँ कट है। बताओ उत्तर बताओ इसका। अब पहली क्या मैंने पहले जन्म में कही मैंने छोड़ भी ग्यारह ग्यारह बटर बेटा हुआ साथ में जन्म माँ की लुड़ी क्या कहा माँ बाबा। अब माँ है क्या हुआ माँ पढ़ने में तू पढ़े के रखे बोले माँ कहो माँ कह से दोष है कि वह माँ बनना चाहो ही बोली माँ सुन नफरत है वह तो वह तो नींद ले रही माँ नहीं बनना हो वह माँ कैसे ले जाए माँ का लखनी भी है। आप बताओ बेटी बेटा कैसे माँ कैसे हुई हुआ कभी ही जो नहीं भर्ती तो मौजूद है मेरी माँ मर गई क्या कर रो करेगा मेरी माँ को क्यों गए भर्ती बताओ क्योंकि जीत गई मारी माँ नहीं है क्या करूं महारानी साहब क्या महारानी साहब आप पधारो मेला में पधारो जा रही है उत्कंठा भगवान के प्राप्ति की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। बहुत ही आनंद की बात है बड़ी खुशी की बात है बढ़ रही है बढ़ दो मिल जाए इससे न सको उत्कंठा में जो आनंद है मिलने में नहीं है वो निहाल हो जाओगे उत्कंठा में आनंद बहुत है बहुत है। भूखा मरते ने जो भोजन याद आवे है उसमें मैं जो भोजन याद आने में सुख है भोजन करने में वो सुख रही है उत्कंठा बहुत अच्छी चीज है बड़ी ऊंची चीज है बड़ी अच्छी भगवान मिलने से ऊंची है वो भगवान के मिलने की माँ है भगवान तो बेटा है उसका मैं लक्षण को बेरो को पट्टक होनी कुछ टाइम तो मालूम पड़ा कि भगवान नेड़ा है और कुछ मालूम पड़ा कि भगवान को नहीं दूर से ले गया तो आ स्थिति में लक्षण को बेरो पट्टक होने को मारी कितनी आगे जरूरत नहीं है जो आदमी असली चीज चाहता है उसको ये देखने को जरूरत नहीं है। बालक जो माँ के लिए रोता है तो समय नहीं बांधता कितनी समय जब करता हूँ इतनी समय रोऊंगा इतना मिनट रोऊंगा और माँ सुनती है उन्होंने यही नहीं करने करता और रोना शुरू कर देता है कब तक रोना यही नहीं मूर्त है नहीं रोने का यही पता नहीं कि ये समय मूर्त इस मूर्त में रोना शुरू सफल होगा नहीं होगा ब्राह्मण पूछता नहीं जब तक पूछते हो तब असली रोना शुरू नहीं हुआ असली रोना शुरू पूछता नहीं कितनी देर तक रोऊंगा कब रोऊंगा कितना रोऊंगा कब मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मतलब रोने में आनंद बहुत है संसार के तो खुशी में भी आनंद नहीं है अरे भगवान के रोने में आनंद है ये जगत नसीब में मिली हो जो देखो भगवान के रोने में जो आनंद है क्या संसार के भोगों में हंसने में वो आनंद है आप बताओ उत्कंठा है ना या भगवान की माँ है इसे बेटो जल में है बोलो सचिव जुटे यार भाग्यशाली के लग जाए उत्कंठा उसको बढ़ाओ आनंद होगा आपको बड़ा भारी विचित्र देरी करो तो आनंद होगा देरी करो तो आनंद होगा जल्दी करो तो आनंद होगा जू करे जो आनंद होगा सुख हो तो आनंद होगा दुख हो तो आनंद होगा। एक दिन में कई वर्षों पहले की बात है मैंने कह दिया सुख का भी दुख होना चाहिए दुख का भी दुख होना चाहिए तो एक जन कुछ जानकार अपने व्याख्यान करता है उसने कहा कि सुख है दुख है दुख है दुख कैसे याद है याद नहीं होगा पुरानी बात सुख का भी दुख होना चाहिए सुख क्यों हो गया अनुकूलता से सुख क्यों हो गया और प्रतिकूल से दुख क्यों हो गया, दोनों का दुख होना चाहिए, तो उत्कंठा में ये दोनों चीज होगा। संसार के अंत में सुख होगा तो बुरा लगेगा, प्रतिकूल दुख होगा तो बुरा लगेगा। समझे नहीं है? गीता जी और कृष्ण लावा मठ बार कठो लावा बता गीता जी देखिए क्या करे बोलो। भोगने वाला तो कोई रहो को नहीं, सुख सुख और दुख दोनों ने जब तो फिर वो किन अपने स्वरूप में स्थित होने पर फिर भी कौन भोगने वाला रहो को नहीं सुख को फिर तो हर सुख में ना रहो सुख की बात है, बड़ी बढ़िया बात है। भोगता रहता है तभी तो जन्म मरण होता है, भोगता रहता तो जन्म मरण होता है, कर्ता भोगते है संसार है। हमारा स्वरूप, हमारा स्वरूप और हमारा प्राण दो है कि दो है? दो दो है तो दो है तो किस तरह से दो है समझाने समझाने की कृपा। प्राण तो चलते करने का है, स्वरूप जो प्राण को मारा गया जो स्वरूप है, प्राण मारा है कि प्राण रथ है वो बताओ बताओ। तुम्हारा प्राण है कि तुम प्राण के हो? तो मालिक बने हो तो कृष्ण दो कैसे हम प्राणी हैं तो परम आप गाय आप प्राण के हो क्या आप प्राण हो वाले तो फिर सीधी बात है। प्राण निकलते ही हम मर जाते हैं, हम तो मरते ही नहीं, मरना प्राण निकलने को कहते हैं। मृग प्राण त्यागे पिंड प्राण का वियोग हो जाए उसका नाम मरना है, मरना ना हो प्राण का वियोग, जीना ना हो प्राण धारण के। व्याकरण धातु है जीव प्राण धारणे और मृग प्राण त्यागे, प्राण सूर्य मर गया प्राण धारण हो गया चाहिए। ये परीक्षा करते हो श्वास देख दो श्वास आवे रुई जाओ तो श्वास आवे जीव है मर गया, तो श्वास ही तो जीव मरे है, मन का थोड़ी मर जीव है। ये तो सीधी बात बोलो, अपने उत्कंठा बढ़ती रहे, भगवान से मांगो तो यही मांगो, भगवान से प्रेम मांगना बढ़िया है, पर प्रेम से भी बढ़िया है कि आपकी लालसा लग जाए। क्यों लालसा? आपकी आपका चिंतन हो, आपकी लालसा हो, कहो नहीं कैसे मिले सावरी हो, कैसे मिले उद्घाटन बहुत आनंद, उद्घाटन भगवान को आनंद आता है, भक्त को आनंद आता है। अपने कमी जाइए, ये खास भगवान की चाहना नहीं है और कोई कमी नहीं है, भगवान की आवश्यकता नहीं समझते, आवश्यकता समझ के काम बढ़ जाए। कोई खास बात खुश ले वाली है मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो ठीक बात है। मार्ग ये प्रजातुर मन गया भवन मेल बेहत मोक्ष हो ये धरित, मार्ग में बैठे हुए मिलते अपनी ले लेंगे। बात आगे पढ़ा तो मिला भवन में लभे तो मोक्ष हो ये सर्व धन्य। असली चाहना नहीं है, असली चाहना पर भगवान टिक नहीं सकते। किसी माँ का बालक रोता हो तो वो शांति से बैठी जाएगी, ऐसे भगवान की तो द्वारका में सोता होता अधिकारी, नींद उठ गई भगवान की, तो नींद नहीं आ सकी भगवान ने। जयद्रथ प्रतिज्ञा जयद वध की प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन ने, अर्जुन नींद आएगी भगवान ने नहीं। ज्यादा दारू को नहीं बुलाएगा तो रख रस साथ में रखना, जिन मेरे को युद्ध करना पड़े तो तैयार रहना, सब अस्त्र सज्जा करके ये पागल भी हो गया है। सर्वज्ञ सब जानने वाला सर्व समर्थ अनंत माताओं में अगर प्रेम आया तो भगवान के यहां से आया है। अनंत माताओं का प्रेम भगवान इकले में है। अनंत भगवान अनंत प्रेमान प्रेम समुद्र उमान राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। बताओ जैसे भगवान है और कहते हैं सब मम प्रिय मैं उपजाए मेरे उपजा सब मैंने प्यारा लगे तो कह सको मैंने भगवान प्यारा लगे तो कभी तब सही सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहे ऐसे तान हम दुष्ट है क्रूरान संसारिशु नराधमान कृपा मधुर असमान आशुषे योनिषु आश्री योनि माँ पन्ना बूढ़ा जन्म जन्मी माँ बाप प्राप्ति तो जानते मंगते हूँ उनको मैं नरकों में डालता हूँ। और नरकों में डालना प्रेम है अपनापन है। लेकिन आप पूछो तुम डालने वाले कौन तो कह तू पूछने वाला कौन क्या जब समझे नहीं कोई पूछ है कि महाराज उन दुष्टों को आप नरकों में डालने वाला आप कौन होता डालने वाले का तुम पूछने वाले कौन है महाराज जी और मैं खुश हो जाऊंगा तुम को तीस लाख रूपये पूछता हूँ थोड़ा सा पूछता है तो क्या अधिकार है मारा है तो मारा पड़ो है कि नहीं कितना मारा पड़ो है। भगवान कह माँ बाप प्राप्ति अरे मेरे को न प्राप्त करे कहाँ चला गया तो मेरी प्राप्ति अवसर था तो भी माँ बाप प्राप्त कहते हैं मेरे मिलने को मेरे कहाँ से लगा आया यहाँ पर मेरे पास मेरे को मिले बिना कहाँ से लगा था कहाँ मैं तो मैं यहाँ तक मांग गए सत्संग सत्संग प्राप्त करने से मन में काफी शांति रहती है। अच्छा अस्वस्थ रहने वाला शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है तो यह स्वस्थता वहम ही है या सत्संग का प्रभाव है न वो दोनों बात है। सत्संग देखो एक बात विलक्षण है अब ध्यान देकर सुनना बीमारी होती है उसे शरीर में बेचैनी शरीर को लेकर चिंता दुख जलन ऐसी होती है तो वो क्या हुआ वो पापों का फल हुआ। अब सत्संग मिलती है तो शांति हो जाती है इससे सिद्ध क्या हुआ अनंत पापों का नाश करने की शक्ति सत्संग में है सुनने में अनंत जन्मों की गंथियां भीतर में गांठे बूढ़ी सत्संग से खट खुल जाती है तो सत्संग जैसे उग्र तप नहीं है कोई ऐसे उग्र कोई ऐसा पुण्य नहीं है और सत्संग मिलता है केवल भगवान की कृपा से। ये कर्मों का फल नहीं है अभी जो आप हम बैठ कर सत्संग करते हैं ये कृपा का फल है कर्मों का फल नहीं है। कर्म का फल तो कर्म उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्रिया होती है उसका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होगा सत्संग का फल नष्ट होने वाला नहीं होता है। सत्संग असली चीज है वो बहुत विचित्र अपने तो नकली करते हैं नकली इसको भी सत्संग कहते हैं अपनी भाषा में। बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी फल नहीं मिले हाँ तब भी ज्यादा करना चाहिए पहले के उसे ज्यादा करना चाहिए क्योंकि भगवत मार्ग में विफलता के लिए स्थान ही नहीं वो तो सफल होगा ही क्योंकि भगवान है धन नहीं है उसकी प्रवृत्ति कई बार फल हो जाओ उसकी तो सफलता भी विफलता है विफलता भी विफलता है और भगवान विफलता भी सफलता है सफलता भी सफलता है। भगवान तो सिद्धि हो गई है वो तो निश्चित बात है इसमें निराश नहीं होना चाहिए संसार से तो निराशरण चाहिए आशा पूरी होगी संभावना नहीं कम है भगवान की तो पूरी संभावना है पूरी हो सी अधूर जैसी कैसे मैं मौजूद भगवान मौजूद आज सक्कम कैसे रहेगी जैसे संसार में लड़का हुआ, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, जवान होगा कि नहीं होगा, ये ब्याह होगा कि नहीं होगा, स्वराज होगा कि नहीं होगा, हर एक बात में प्रश्न है कि मरेगा कि नहीं मरेगा, मरना पड़ेगा वो निश्चित बात है। तो संसार में मरना नित्य है और भगवान में जीना नित्य है, कैसी बहुत बात है, भगवान में बात होना ही पड़ेगा, वियोग ही नित्य रहेगा, इसमें संसार का वियोग ही नित्य है, परमात्मा योग ही नित्य है, या अनित्य को चाहते नित्य को चाहते ही नहीं, फूट गया क्या करें। अच्छा ये कहते बंद करो बंद करो। स्वामी जी जैसे मालूम हो गया कि इसका एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे में प्राण जाने वाले हैं, तो उसको राम नाम ही सुनावा है और गंगा जल और तुलसी देवा की और उसके उसका और भी कुछ कर्म करें, जो अंत समय में इसका पता लग गया जाने वाला है उस समय में क्या करना चाहिए। तो वो गंगा तुलसी कहते हैं, गंगा तुलसी है ना, साकुर जी चढ़ घोट कर गंगा जल में पत्ता छिप जाओ इधर उधर, वो देते रहे राम नाम सुनाता है। तो उसके चारों तरफ उसकी खाटी चारों तरफ कोई तिल जो भी लगवा में क्या तिल जो भी बिखेरे कहाँ तिल है जो सरसों लगा हाँ सरसों आ रही शर्जी लिखा है शर्जी से राज्य ने मिलो से उपचार लिखा है। हाँ चार में लगाओ कोई हज को गंगा जल दे गंगा जी रेणु को सुला दो गंगा जी चल दो। अपने भारतवर्ष की चीज बहुत बढ़िया है, गंगा जल की बड़ी भारी महिमा है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये में क्या है कि अनेक जड़ी बूटियों का भरस आया है, इस वक्त होता है जड़ी बूटियों तो इसने बाबराई पत्ते को गंगाजल कीटाणु को नाश करने की शक्ति है, अरे कीटाणु का बाप पाप उसे नाश कर दे। ठाकुर जितनी दिशा उतनी से गए भैया आगे दिखे बोल। महाराज जी आज रेडियो में था एक जड़ी बूटी अमेरिका जा रही है बहुत जोर से। अच्छा ये तो बड़ी कीमत में बिक रही है, लोग पाड़ पाड़ के पहाड़ा में से हिंदुस्तान से हवाई जहाज के भर भर के भेज रहे हैं। हाँ। पकड़ी गई बूटी, अब पता लगा कि उस बूटी से कैंसर का इलाज होता है। मैं तो महाराज और व्याख्यान में आपने सुना होगा दुनिया भर को निर्दोष करने की शक्ति हिंदुस्तान की जड़ी बूटियों में है। हमको पता ही नहीं, और अमेरिका वालों ने पता लगा करके वो हवाई जहाज के हवाई जहाज भर भर के लेके पैसा देते हैं उनकी। वो बोलते हैं कि हमारी दवाइयों का तो नहीं होता प्रतिक्रिया हो रही है। हाँ। ये जिनसे जो दवाई बनाते हैं उनका साइड इफेक्ट नहीं होता, दूसरी पूरा इलाज नहीं होता, इनको पूरा असर नहीं पड़ता। देखो अंग्रेजी के तो दोनों रिएक्शन होता है, मान जहर हो जाता है उल्टा फल हो जाता है, और अंग्रेज आयुर्वेद दवाई जैसे मौक्तिक जहर है पानी जरा कहते हैं जिसको, ये पानी जरा मोती जरा कर निकल जाए इलाज ठीक हो तो शिरोग निरोग हो जाता शरीर। पहले रोगी था पानी जरा निकला ठीक इलाज हो जाता निरोग हो जाता है रोग उठ जाते शरीर बहुत त्याग हो जाता है। तो नई बात होती है पर अब कैसे समझा होगा। कोरिया से एक देश है वहाँ से पाउडर आता है विदेश जो आजकल बहुत चालू मगर वो कुछ नहीं है अर्जुन की छाल है अजवाइन की छाल अर्जुन वृक्ष अर्जुन वृक्ष की छाल वो क्या काम आता है हाट वाला ने लिए आठवीं शिकायत आई तो गए आठ देती दवाई अंग्रेजी में साफ लगे हो जाए अंग्रेजी इष्ट देव है ना। आपने जो पंडाल में है अब खाली भाई के लगन है क्या कहूँ आपकी बात बतावे सत्संग की बोले के इतना महात्मा और उठावे घनी हुए सत्संगार, परंतु आपकी कहीं रखिये लगन है खुद की के ऊपर वाले कोई विभूति है जिसको खींचा आवे आपका नहीं तो सब जाए सब लावे जो भीड़ तो वही है ज्यादा कर रही हूँ अच्छा तो थे भी बेचारे क्या चुम्बक थे ले लो वो मारे चुम्बक तो सिद्ध मारे चुम्बक शायद सरल है देखो जगह आवे अच्छा अच्छा मंडलेश्वर आवे और कितो ठाट वाट हुए है कितनी गद्दी हुए है कितना उच्च आसन हुए है कितना लोग उत्सव मनावे है कितना फोटो ले हुए है कितना और उत्साह करे है वो तो महंगा पड़े है मारो सीधी पड़े रोटी दे दो सत्संग दो दो भाई कितनी सस्ती पड़े बताओ टको लग रही पैसा लग रही धीरे लगाना सगड़ी जगह झका झका है कैसे आप सस्ती हो रही लोग सस्ती कौन तो कल बताओ रोटी कोई दे दे रोटी खा सक थी पैसा दे दे ले सक कौन थोड़ी अरे रोटी सगड़ तो मैं खा सक कौन सोलह रूपये हजार दे दो मारा लड़ाई में कमती है क्या वो देना भी मांग रह जाके तो बड़ा हो गया वो भी बड़ा हो गया रोटी खाऊ में रोटी पावी बन बनी थी तो मैं क्या करना बताओ जो सस्ता थी आ जाओ लोग सस्ता हो गया सबको वहां तो वृद्ध संत मिले थे टावर बढ़ने में उन्होंने कहा था कि सस्ता रहना मैं वो नहीं बढ़ना हुआ दो बात एक बात कही थी कि रबड़ की गेंद बढ़ना मिट्टी का लोधा मत बढ़ना चिपकना मत है खुद तरफ होता है रबड़ी गेंद चिपकती थोड़ी है होती रहती है मिट्टी का लोधा वो चिपक जाए जाओ चिपक जाए हाथ पर हाथ में चिपक जाए मिट्टी मिट्टी चिपक जाए भीत भीत चिपक जाए चिपकन बंदी तो मन पूर्व मारो आसन आई नहीं बात संतान शिक्षा मिली है वैसे हमारे आचरण में आई नहीं है आचरण में आवे तो मैं महात्मा हो जाता संत हो जाता ऐसी बात है देखो ये तो आप लोगों की विलक्षणता हुई मेरी की थोड़ी हुई तो आप आओ तो आप विलक्षण मैं आऊ तुम्हारी विलक्षणता आप लोग टावर आचरण लगा करे शेर जले घी जले तो आप सोर अच्छो लगे दूध पड़ो धोया धोया सोर फूल लगे अपना अच्छा लगता है गोविंद गोपाल की जय हो तो चलो भाई हाँ चलो शिव नारायण नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण अरे क्या कह रहे हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण या नर्सी